पंच पंच जना आकाश से प्रतिष्ठिता तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतो मृतम। तो यहाँ पंच पंच जना, यहाँ सांख्य कहता है कि यहाँ 25 सांख्य तत्व ही कहा गया। सिद्धांत कहता है कि संख्यो उपसंग्रहात अपि न संख्यो उपसंग्रहात अपि, क्यों कहते हैं नाना भावात अतिरेकाच, वहाँ नाना है अर्थात आप पांच पांच ऐसे गोष्ठी यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग है। और अतिरेकाच अगर गोष्ठी भी करेंगे तो भी यहाँ तो यस्मिन पंच पंच जना यस्मिन और आकाश 27 हो जाते हैं, 25 तत्व तो भी नहीं होते हैं। अच्छा साधारण धर्म होता तो पांच पांच गोष्ठी कर सकते हैं, ऐसा किंतु नहीं है। टीका में तदेव स्फुटयति, तदेव का अर्थ भाष्य में कहते हैं न एषां पंचशः पंचशः साधारण धर्मो अस्ति येन पंचविंशतेर अंतराले पराहा पंच पंच संख्या निविशेरन। वाक्य हम लोग देख लेते, पंचशः पंचशः पांच पांच गोष्ठी करके प्रत्येक गोष्ठी में पांच पांच रखने के लिए वो गोष्ठी में एक साधारण धर्म होना चाहिए, अन्य गोष्ठी में वो धर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से ही पंचविंशति का अंतराल में मध्य में परा दूसरा पंच पंच संख्या आप निवेश कर सकते थे। तो ये इसी को स्पष्ट करते हैं, नहीं एक निबंधनम अंतरेण नाना भूतेषु द्वितीयाधिका द्वित्वाधिका संख्या निविशन्ते। नहीं एक निबंधनम अंतरेण, एक निबंधनम अर्थात निबंधन अर्थात कारण कहते हैं, यहाँ कारण हो गया साधारणत्व, ऊपर में दिया ना पंचशः साधारण धर्म अस्ति, निबंधन अर्थात वही साधारण धर्म। एक साधारण धर्म यहाँ नहीं है और एक साधारण धर्म के बिना अंतरणता बिना एक साधारण धर्म के बिना नाना भूतेषु अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थ है तो उसमें द्वित्वादि संख्या न ही निविशन्ते। दो अलग अलग प्रथा अलग अलग है उसमें आप द्वित्व संख्या व्यवहार नहीं कर पाएंगे, कहेंगे एक गो है एक अश्व है, हम कह देते हैं दो है, कहते हम जब कहते हैं दो है तो कहते हैं दो पशु, इस प्रकार कह देते हम, तो दोनों में पशु तो सामान्य है इसको लेकर के कहा जाता है। अगर आप गोत्व को अथवा अश्वत्व को लेंगे वहां द्वित्व नहीं कह पाएंगे। तो साधारण धर्म के बिना नाना भूत पदार्थ में द्वित्व आदि संख्या का प्रवेश व्यवहार नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं महासंख्यायाम अवांतर संख्या प्रविशन्ति, महासंख्या में अवांतर संख्या प्रवेश होते हैं यथा द्वौ अश्विनौ, तो द्वौ अश्विनौ और सप्त शैव सप्त ऋषय अष्टौ बसवश्च इति सप्तदश इत्यत्र अश्वित्वादिकम् आदाय द्वित्वादय प्रविशन्ति। कुल मिलाकर वगैरह सप्तदश, सप्तदश का अंदर में है द्वौ अश्विनौ, ये द्वौ अश्विनौ दोनों में अश्वित्व रहा, सप्त ऋषय सातों में ऋषित्व रहा, अष्टौ बसव आठ में बसुत्व रहा। तो सामान्य धर्म को लेकर के ही तो एक मुख्य संख्या के अंदर अवांतर संख्या हो सकते हैं, न अन्यथा इत्यर्थ। अगर साधारण धर्म नहीं है तो अवांतर संख्या का प्रवेश नहीं हो पाएगा। पंच शब्द द्वयेन, अभी पंच पंच ऐसा यहाँ दो संख्या के द्वारा स्ववाच्यम न्यून संख्या द्वारेण तद व्याप्या महासंख्या एव लक्ष्यते इति सदृष्टांतम संकते पूर्वपक्ष। पूर्व पक्ष कहता है कि पंच शब्द दो है, पंच शब्द का वाच्य हो जाएगा पांच, ये 25 की अपेक्षा न्यून संख्या, तो न्यून संख्या हो गया पांच। इसके द्वारा तद व्याप्या, तद व्याप्या अर्थात तेन व्याप्य, तेन अर्थात महासंख्या के द्वारा व्याप्य, तेन व्याप्या महासंख्या मतलब तेन व्याप्या अर्थात ना तेन व्याप्या महासंख्या, ये जो न्यून संख्या है पांच तेन व्याप्या महासंख्या, तद व्याप्य। वास्तविक महासंख्या का व्याप्य होता है न्यून संख्या, तो यहाँ तद व्याप्य पूर्व में आ गया न्यून संख्या। न्यून संख्या का व्याप्य तो नहीं होगा, न्यून संख्या तो बहुब्री लेना पड़ेगा। न्यून संख्या व्याप्य व्याप्या यस्या, इस प्रकार बहुब्री लेंगे तभी तद व्याप्या महासंख्या। न्यून संख्या आगे तद व्याप्या महासंख्या, दशा व्याप्या यस्या महासंख्या है, तो महासंख्या एवं लक्ष्यते। तो ये पांच न्यून संख्या के द्वारा महासंख्या पच्चीस लक्ष्यते, ऐसे संख्य कहता है। इति स दृष्टान्तम संकते, संख्य शंका करता है दृष्टान्त दिखा करके भाष्य में। अथ उचिये तो, अगर हम ऐसा कहे तो, उचिये तो विदलिंग का, अगर ऐसा कहे तो पंचविंशति संख्ये संख्या एव इयम अवयव द्वारेण लक्ष्यते। इयम पंचविंशति संख्या अवयव द्वारेण, अवयव हो गया पांच, तो उसके द्वारा लक्ष्यते, लक्षित किया जाता है। यथा पंच सप्त च वर्षाणि नव वर्ष शतक्रतु, पंच सप्त च वर्षाणि नव वर्ष शतक्रतु। शतक्रतु इसको कहते हैं स यज्ञ जो किया है, स अश्वमेध यज्ञ करने से, स अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र पद प्राप्त होगा, शतक्रतु कहते हैं इंद्र को। इसमें क्या है ना, शतमुख पूजित पादम, ये शायद आत्मबोध का इसमें है, उसका मंगलाचरण में, टीका का मंगलाचरण है, शतमुख पूजित पादम। शतमुख मख अर्थात यज्ञ, क्रतु शतक्रतु इंद्र को कहते हैं, नहीं है अच्छा, शतक्रतु शतक्रतु ये इंद्र। पंच सप्त च वर्षाणी नव वर्ष शतक्रतु, अर्थात पांच सात वर्ष, पांच सात अर्थात बारह वर्ष, ये शतक्रतु नव वर्ष वृष्टि नहीं किया। इति द्वादश वार्षिकीम अनावृष्टिम कथयन्ति। पंच सप्त च वर्षाणी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम, इसका क्या अर्थ है नव पंचौद, तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं सप्त पंच सप्त च वर्षाणी था बारह वर्ष। तो पूर्व पक्ष कहता है देखिए वहां बारह वर्ष के अंदर में अवान्तर संख्या पंच सत और चौदह के अंदर में नव पंच, ये सब अंतर्भाव होते हैं। तो जो अवान्तर संख्या के द्वारा महासंख्या लक्षित होता है, ये दृष्टांत देता है। इति द्वादश वार्षिकीम अनावृष्टिम कथयन्ति तदवदिति, इसी प्रकार की यहाँ पंच पंच जना के द्वारा महासंख्या पच्चीस ये लक्षित हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। कैसे वो तो सते पंचाशत न्याय उसको कहते हैं, सते पंचाशत न्याय। और वो तर्क में नहीं, इसी में पहले टीका में आया था, जो जान श्रुति राजा का जितना वो सब कर्म वो सब रेखो के अंदर में अंतर्भाव हो जाता है। ये जो अधरेया ये कहते ना, जो उसका फेंकते हैं जो पासा, तो अगर उसमें वो चार गिरेगा, सत्य त्रेता द्वापर कली उसका चार होते हैं, तो सत्य अगर है तो उसमें अंदर में द्वापर त्रेता कली ये सब अंतर्भाव है, तो उसको कहते हैं सत्य पंचाशत न्याय। सौ है तो पचास उसका अंदर में है। तो ये बात ये नहीं है, ये कहते हैं कि अर्थात छोटे संख्या के द्वारा बड़ा संख्या का लक्षण लक्षित तो किया जा सकता है। कैसे कहते हैं, यहाँ पांच सात दोनों ही छोटा संख्या, उसके द्वारा बड़ा संख्या बारह उसका लक्षित तो कर दिया, इस पर पांच पांच दोनों के द्वारा पच्चीस को लक्षित तो कर देगा, पूर्व पक्ष कहते हैं। टीका में मुख्यार्थस्य वक्ष्यमाणत्वात् लक्षणा न युक्ता इति परिहरते। पूर्व पक्ष कह दिया कि पांच सात के द्वारा जैसे बारह लक्षित तो होता है, इसी प्रकार पांच पांच के द्वारा पच्चीस लक्षित तो होगा। सिद्धांत कहता है कि जहाँ शक्ति वृत्ति से अर्थ आ सकता है वहां ये लक्षण क्यों करेंगे। तो मुख्यार्थस्य वक्ष्यमाणत्वात्, मुख्यार्थ शक्ति वृत्ति से अर्थ आगे कहा जाएगा, इसलिए यहाँ गौण अर्थ मतलब लक्षणा करके लेना नहीं चाहिए। भाष्य में सिद्धांति निराकरण करता है, तदपि न उपपद्यते, अर्थात अवांतर संख्या महासंख्या का लक्षण मतलब लक्षित कर देंगे ये भी नहीं होगा। अयम एव अस्मिन् पक्षे दोषो यद लक्षण आश्रयणीय स्यात्। आप जो कहते हैं कि अवांतर संख्या के द्वारा महासंख्या का लक्षणा कर देंगे यही इस पक्ष में दोष है। अयम एव अस्मिन् पक्षे दोषो क्या है, यद लक्षण आश्रयणीय, लक्षणा को आश्रय करना पड़ेगा यही इस पक्ष में दोष है। अच्छा आगे ठीक है, हमें पंच जन शब्दयोर असमासम अंगीकृत्य पंचविंशति संख्या प्रतीति निरस्ता। यहाँ तक सिद्धांति निराश क्या कि पांच पांच जन, ये पंच जन में समास नहीं है, जैसे ऊपर में हो गया सप्त पंच सप्त च वर्षाणी, इसमें सप्त और वर्ष के बीच में समास है क्या, नहीं है। तो इसी प्रकार की पंच पंच जना, जन के साथ पंच का समास नहीं है ऐसा मान करके पूर्व पक्ष कहता है कि 25 लिया जाएगा, सिद्धांत उसका निराकरण कर दिया। तो अर्थात ये समास असमास को स्वीकार करके समास नहीं हुआ। पंच और जन ये दोनों शब्द, पंच जन शब्द यो हो, पंच और जन पंच शब्द जन शब्द यो हो, ये द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। यहाँ पंच च जनश्च, पंच च तद जनश्च ना, पंच च जनश्च इति पंच जनो, दो शब्द हो गया अर्थात पंच शब्द जन शब्द इति पंच जन शब्द तयो हो, वो दोनों का बीच में समास नहीं हुआ है। एक पंच पहले रह गया आगे और एक पंच है और एक जन है, ये जो पंच जन है उसमें समास असमास मान करके पंचविंशति संख्या का प्रतीति का निराश किया गया, पंचविंशति नहीं है। संप्रति समास निश्चयात न तत् प्रतीति रीत्याह, वहाँ पंच जन में समास है, समास होने से यहाँ पंचविंशति का प्रतीति ही नहीं होगा। तो कैसे उसको कहते हैं परश्च, भाष्य में परश्च अत्र पंच शब्दो जन शब्देन समस्तः पंच जना इति। पंच शब्द दो है, एक पूर्व है एक पर है, जो पर पंच शब्द है वो जन शब्द के साथ समस्त, इसलिए पंच जना ये समस्त पद है। ठीक है, मैं समास हेतु माह, इसको समास आप कैसे निश्चय किए, खाली पास में लगकर लिखने से तो समास नहीं होगा ना, वो तो संहिता पाठ में पास में लिखा जाएगा, उच्चारण भी पास पास होगा, किंतु समास कैसे निश्चय होता है। ठीक है, हम पूछते हैं समास हेतु माह, भाष्य में उत्तर देते हैं, पारिभाषिकेण स्वरेण एक पदत्व निश्चयात्, पारिभाषिक स्वर से एक पदत्व का निश्चय हो रहा है। अच्छा, ये पारिभाषिक स्वर अर्थात पंच जन में समास हुआ है, समास हुआ था एक पद हो जाएगा, एक पद स्वर से पता चलता है, ये समास के लेकर के स्वर अलग अलग हो जाते हैं, तो ये स्वर से निश्चय होता है कि ये समास हुआ है। एक दे दिया पारिभाषिकेण, इसका सब टीका में कहते हैं, अयम अर्थ अस्मिन् मंत्रे प्रथम पंच शब्द आद्युदात, तो पंचन नकार है, तो ये फिट सूत्र है नृ संख्याया, नृ न और रेप अर्थात नांत और रेफांत जो संख्या होंगे वो आद्युदात हो जाएगा, इसलिए पंच शब्द आद्युदात हो जाएगा, नृह न रह नृह संख्या, यह फिट सूत्र है। तो ये सूत्र कहता है कि नांत रेफांत शब्द ये आद्युदात होगा, पंचनीय नांत है तो नांत होने से आद्युदात हो जाएगा। और द्वितीय जो द्वितीय पंच शब्द है ये सब अनुदात है, कैसे हो गया अनुदात, कहते उच्चारण होता है सब अनुदात, और प्रथम पंच शब्द आद्युदात प ये उदात उच्चारण होता है, प क्यों हो जाएगा, कहते हैं नृह संख्यायाम इसके चलते, तो नान्त होने से हो गया। कहते हैं द्वितीय पंच में जो प है वो भी फिर उदात होना चाहिए पंच, कहते हैं द्वितीय जो पंच शब्द है सर्व अनुदात है, अर्थात प भी अनुदात है, च में जो अ है वो भी अनुदात है। तो अगर ये भिन्न पद होता फिर वहां भी प उदात हो जाना चाहिए था, किंतु ये अनुदात है इससे निश्चय होता है कि ये समास हुआ है। और खाली इतना से नहीं कहते हैं जन शब्दश्च अंतोदात, ज न न में जो अ है वो उदात है, तो भी प अनुदात, ज अनुदात, ज अनुदात, न पंच पंच जना, ये जो आ है ये उदात है। तो समासस्य सूत्र है, तो समासस्य अंतोदात स्यात, तो समास होने से जना में जो आ है वो अंतोदात हो गया, उदात हो गया, अंत है उदात हो गया। और सूत्र है अनुदातम पदम एक वर्जम, एक पद में एक अगर उदात अथवा स्वरित तो हो गया बाकी सब अनुदात हो जाएंगे, तभी पंच जना में समासस्य से अंतोदात हो करके आ हो गया उदात। अभी और अनुदात कौन कौन हो जाएंगे, पंच और ज, ये तीनों ही अब सब अनुदात हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं द्वितीय सर्व अनुदात, द्वितीय अर्थात द्वितीय पंच शब्द और जन शब्द से अंतोदात अर्थात जो भी अनुदात हो गया। तथा च न द्वितीय पंच जन शब्द यो समासम विना अंत्यस्य आकारस्य उदात्तत्वं पूर्वेषाम् अनुदात्तत्वं च घटते। इसलिए जो द्वितीय पंच शब्द है और जन शब्द ये दोनों का बीच में, ये दोनों का समासम विना, अगर समास नहीं करेंगे तो अंत्यस्य अंत्य आकार से जना में जो आकार है समास नहीं करने से उदात नहीं हो पाएगा। और पूर्वे शाम अनुदात तुम प च में अ ज में अ ये सब अनुदात ये भी नहीं घटेगा। समास से इति सूत्रेण समास से अंतोदात विधानात, समास से ये सूत्र के चलते समास अंतोदात ऐसे विधान हुआ है। तो इसलिए अगर पंच जन शब्द से अगर आप समास नहीं मानेंगे तो ये घटेगा नहीं, स्वर जो श्रवण हो रहा है वो फिर सिद्ध नहीं होगा। अनुदातम पदम एक वर्जम इति च सूत्रेण, ये सूत्र है अनुदातम पदम एक वर्जम, पदम एक वर्जम अनुदातम, एक पद में एक छोड़ करके बाकी सब अनुदात हो जाएंगे। एक को छोड़ करके किसको छोड़ देंगे, कहते अगर एक उदात अथवा सूरित आ गया बाकी सब अनुदात हो जाएंगे। इति सूत्रेण यस्मिन पदे उदात सूरितो वा यस्य वर्णस्य विधीयते, किसी एक पद में किसी को उदात अथवा सूरित विधान किया गया तो तम एकम वर्जयित्वा, तो पदम एकम वर्जम, वर्जम का अर्थ वर्जयित्वा त्याग छोड़ करके अवशिष्टम तत्पदम अनुदातम भवति इति विधानादेव, उस पद में जा बाकी जितने अच रहेंगे उनको सब अनुदात हो जाएगा ऐसे विधान हुआ है। इसलिए मांत्रिक अंतोदात स्वरेण एक पदत्व निश्चय, पंच जना में जो आ है मंत्र है यस्मिन पंच पंच जना, मांत्रिक जो आकार है वो अंतोदात है बाकी सब अनुदात है, इसी से निश्चय होता है एक पदत्व निश्चय। अगर एक पद नहीं होगा तो ये नहीं घटेगा। अच्छा अनुदातम भवती इति ना, उसमें अनुदातात कम दिया है सर, ना ये स्वरित वा यस्य वर्णस्य विधीयते तम एकम वर्जयित्वा अवशिष्टम तत्पदम अनुदातात्कम, ना अनुदातम है पदम अनुदातम भवति, क्योंकि सूत्र ही है ना अनुदातम, अनुदातम पदम एक वर्जम, इस प्रकार के सूत्र ही है। अच्छा तत् पदम अनुदाता अच्छा अनुदाता चकम च है अर्थात अनुदात अचकम अनुदात अच यस्मिन अच सब अनुदात हो जाएंगे इसलिए अनुदाता चकम च होना चाहिए अनुदाता चकम ठीक है तो उसमें अनुदात हो जाएंगे भवती विधानात इसलिए मांत्रिक अंतोदात स्वरेण एक पदत्व निश्चय तो अंतोदात होने से यहाँ समास हुआ है ऐसा निश्चय हो गया और भाषिकाख्येतु और ग्रंथ जो भाषिक आख्या जिसका है शतपथ ब्राह्मण स्वर विधायक ग्रंथ है ये शतपथ ब्राह्मण में ये स्वर विधान करने के लिए स्वरितो अनुदातो वा इति सूत्र ये अर्थात इसको कहते हैं प्रातिशाख्य व्याकरण प्रत्येक शाखा में स्वर अलग अलग सब जो कहने के लिए ये कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में स्वर विधायक ग्रंथ हो गया भाषिकाख्य उसमें ये सूत्र है स्वरितो अनुदातो वा इति सूत्रेण यो मंत्र दशायाम अनुदात स्वरितो वा स ब्राह्मण दशायाम उदातो भवति इति अपवाद आश्रितः मंत्र अवस्था में अनुदात अथवा स्वरित है तो वही जब ब्राह्मण वाक्य बन जाएगा तब वो उदात हो जाएगा वही वाक्य मंत्रांश में आते हैं ब्राह्मण अंश में भी आते हैं तो वही जब ब्राह्मण अंश में आ जाएगा तो ये उदात हो जाएगा तो मंत्रांश ब्राह्मण अंश कैसे जानते हैं कहते हैं पहले मंत्र आता है मंत्र का व्याख्यान आगे ब्राह्मण में होता है जैसे असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय ये बृहदारण्य का तृतीय अध्याय में आता है इसे तृतीय अध्याय अथवा द्वितीय अध्याय कहीं है तो ना ऐसे प्रथम अध्याय बृहदारण्य का प्रथम अध्याय में तो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय इस प्रकार कहा गया असतोमा सद्गमय का क्या अर्थ है तो मंत्र हो गया ये इतने उसका अर्थ क्या है अर्थ को ब्राह्मण समझाएगा तो इसलिए ब्राह्मण वाक्य है यद असतोमा सद्गमय इति आगे उसका अर्थ कहता है तो ये जो मंत्र का पहले प्रतीक लिया प्रतीक को आगे व्याख्यान करेगा तो कहते मंत्रांश में जो था अभी वही प्रतीक होकर के ब्राह्मण में आ गया जैसे भाष्य का है लाइन पंक्ति उसका एक शब्द को हम टीका में प्रतीक रूप से लाते हैं ये जो टीका में भी प्रतीक रूप से आ गया कहते हैं इसका स्वर मंत्र में अगर वो स्वरित अथवा अनुदात है जो टीका में मतलब ब्राह्मण में आ गया व्याख्यान अंश में वो भी उदात हो जाएगा तो ये उच्चारण उसी प्रकार की हुआ है वो प्रतीक है उसका तो उच्चारण वहां इस प्रकार की उदात होकर के उच्चारण हुआ है तो अर्थात उस स्वर में उच्चारण करने से तो उसी प्रकार की अर्थात मूल उसका अर्थात वेद में उसी प्रकार की मूल है तो जैसे है तो ऐसे ही करेंगे आगे न वो अर्थात उसी प्रकार के उसका उच्चारण जैसे हम कहते हैं क का उच्चारण क्यों ऐसा करेंगे हम क का उच्चारण ची ऐसा कर देंगे उसका उच्चारण जैसा है ऐसा ही तो वहां भी स्वर अभी स्वर नहीं है बोल करके ऐसे प्रश्न बन रहा है तो स्वर जिस समय था कोई कहेगा कि क को आप ची ऐसा क्यों नहीं उच्चारण करते हैं अच्छा तथा च अंत्यात आकारात पूर्वेशम अनुदातानम अभी आप पंच जना में समासस्य से आकार को उदात कर दिए बाकी पूर्व तीन को अनुदात कर दिए थे वो जो मंत्र अवस्था में अनुदात था तथा च अंत्याद आकारात पूर्वेशम अनुदातानाम मंत्र अवस्था में अनुदातानाम था उदातत्वम ब्राह्मण अवस्थायाम प्राप्तम अभी जो ब्राह्मण अंश में आ जाएंगे वो उदात हो जाएंगे ऐसे होने पर तथा सति अर्थात ऐसे होने पर क्या होता है उदातम अनुदातम अनंत्यम तो इति सूत्रेण उदातम अनुदातम अनंत्यम इति सूत्रेण मंत्र दशायाम उदात्तस्य अनंत्यस्य, मंत्र दशा में जो उदात था और अनंत्य था, अंत नहीं था, पर लग्नतया उच्चार्य मानस्य, अभी पंच जना आकाश ऐसा है, तो जना में जो आकार था आगे आकाश में आ है, अभी पंच जना आकाशस्य कहने से ये जना में जो आ है आगे आकाश का आ के साथ संलग्न होकर के उच्चारण होगा, यस्मिन पंच पंच जना आकाशस्य, इस प्रकार के उच्चारण हो जाएगा, उसके लिए कहते हैं तथा च अंत्यात आकाश, नहीं हो गया प्रथम उदातम अनुदातम अनंत्यम, कभी जो जना में जो आकार था उसके पर में ठीक आकार संश्लिष्ट हो गया, मतलब पूरा एकदम उच्चारण लग करके हुआ, इसलिए जना में जो आकार है वो अभी और अंत्य नहीं रहा, नहीं रह करके अभी वो अनंत्य हो गया। तो मंत्र दशायाम उदात्तस्य, पंच जना में जो आकार था वो मंत्र दशा में उदात, बाकी तीन तो अनुदात थे मंत्र दशा में, अभी ये जो अनंत्यस्य, अनंत्यस्य का अर्थ पर लग्नतया उच्चार्य मानस्य, वास्तविक पद का अंत है किंतु पर लग्नतया उच्चारण होने से उसको अभी अनंत कह दिया। उच्चार्य मानस्य अनुदातत्वम विहितम, ये जो दूसरा सूत्र है उदातम अनुदातम अनंत्यम, अर्थात अनंत्यम उदातम अनुदातम स्यात्। तो ये जो पंच जना में जो आकार था पर संलग्नतया उच्चारण होने से अनंत्य हो गया, तब वो उदात था तो अभी उसका अनुदातत्व विहितम, अभी वो अनुदात होकर के उच्चारण होगा। आकाश का आकार का बात नहीं, संलग्नतया उच्चारण होने से जना का जो आकार है यही अनुदात हो जाएगा, ये सूत्र दिया ना, उदातम अनंत्यम अनुदातम, तो अनंत्यम जो उदात है वो अनुदात हो जाएगा, जना में जो आकार था वो उदात था, तभी वो अनंत्यम अनंत्यम अर्थात पर लग्नतया उच्चार्यमाण हो जाने से वो जना का आकार को अभी अनुदात हो जाएगा। तथा च अंत्य नकारात उपरितन आकार, विहितम के पर में तथा च अत्र नकारात, थोड़ा नकारात होने से अच्छा है क्योंकि अंत्य नकार कहना ये तो अंत्य नहीं है ना, जो नकार है उसके पर में आकार है, इसलिए अत्र होना ठीक है। एक चार ग्यारह तथा च अत्र, हाँ तथा च अत्र नकारा उपरितन, और पहले दिए थे अनुदात अनुदात स्कम, अनुदाता कम नहीं होगा, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, अनुदाता कम, अच्छा तथा च अत्र नकारात उपरितन आकार, जो जना में न में जो आकार था, आकाश इति अनेन श्लिष्टतया पठ्यमानो, ये आकार जब आकाश का आकार के साथ पर लग्नतया उच्चार्यमाण हो जाएगा अनुदातो भवति, जना का आकार अनुदात हो जाएगा। अयम अंत अनुदात स्वर, अभी जना में जो आकार था वो समास से अंतोदात हुआ था, अभी अनुदात हो गया, तो अभी कहते हैं अयम अंत अनुदात स्वर पारिभाषिक, ये पारिभाषिक अर्थात वही शाखा में ऐसे मानते हैं, जिसको भगवान भाष्यकार कहें अभी परश्च अत्र पंच शब्दो जन शब्देन समस्त पंच जना इति पारिभाषिकेण, यही पारिभाषिक स्वर हुआ, पंच जना को अनुदात हो गया पारिभाषिक। स्तेन ब्राह्मण स्वरेण एक पदत्वम निश्चियते इति, ब्राह्मण स्वर से अर्थात जितने सारे अनुदात थे उनको तो सब उदात हो गया ब्राह्मण अवस्था में, और जो मंत्र में उदात था अभी वो अनुदात हो गया, तो होने से ब्राह्मण स्वरेण एक पदत्वम निश्चियते। तो मंत्र अवस्था में प्रथम तीन उदात चतुर्थ ना प्रथम तीन अनुदात उदात, अभी ब्राह्मण अवस्था में विपरीत हो गया, तो होने से ये निश्चय होता है कि यहाँ समास ही है। इति और प्रकटार्थ कार्य से तो भाष्य मत के अनुसार व्याख्यान कर दें, कहते हैं प्रकटार्थ कार्यस्तु पाठक प्रसिद्धो अंतदात स्वर पारिभाषिक इति व्याख्यातम। तो ये दूसरा ग्रंथकार है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं पंचतना में आकार ही पाठक प्रसिद्ध है अंतोदात है, उसी को ही पारिभाषिक ऐसे कहा गया। तद व्याख्यानम ये प्रकटार्थ अर्थात ये ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका है, तो वो कहे हैं यहाँ जो भाष्यकार पारिभाषिक कहे हैं क्या चीज आनंद गिरी लिखे हैं या बड़े महाराज जी, अच्छा तो ठीक है, क्योंकि प्रकटार्थ विमुक्तात्मा ये ऐसे भी कहीं आए हैं आनंदगिरी, ये आनंदगिरी इसको इसमें कहे हैं ईशावास्य उपनिषद में एक जगह में कहे अस्माभि ना वो तो वहां के अस्माभि तत्वालोक व्याख्यातम प्रकटार्थ आनंदगिरी जी का ऐसे बड़े महाराज जी प्रश्न उपनिषद में भी कहीं कहे हैं। एक बार महाराज श्री हमको बोले कि नहीं नहीं नहीं आनंदगिरी जी का नहीं है इनका है महाराज जी, फिर बोला ऐसे कहे हैं बड़े महाराज जी, महाराज जी किताब हमारे पास है मैं देखा नहीं हूँ किताब, अच्छा इसको थोड़ा निश्चय कर लेंगे। तद तो व्याख्यात ऐसे वो कहे पारिभाषिक शब्द अर्थ है कि पाठक प्रसिद्ध अंतदात स्वर, ये पारिभाषिक है। अगर अंतदात स्वर कब हो जाएगा मंत्र में, जब ब्राह्मण हो जाएगा तो अनुदात हो जाएगा, अंत अनुदात हो जाएगा, तो प्रकटार्थकार आनंदगिरी जी कहते हैं कि पारिभाषिक अर्थात अंतोदात। किंतु तद व्याख्यानम कल्पतरु कार्य दूषितम, कल्पतरु ये भामती का टीका है, भामती जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर वाचस्पति जी का उनके उसका ऊपर टीका है कल्पतरु भामती टीका, वो क्या कहते हैं अंत अनुदातम ही समामनातर पंच जन शब्दम अधीयत इति पाठक प्रसिद्धिर असिद्धा इति। कल्पतरु का तो कहते हैं कि अंत अनुदात यही ही समामनातार पंचजन शब्दम अधीयते, समामनातार अर्थात अधीयता पढ़ने वाले, पढ़ने वाले अंत अनुदात करके ही पंचजन शब्द को पढ़ते हैं, अंतोदात करके नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप जो कहते हैं पाठक प्रसिद्धि, पाठक प्रसिद्धि अंतोदात नहीं है, वो तो अंत अनुदात ही है। तथा च पंच पंच जना इति मांत्रिक अंतोदात स्वर, ब्राह्मण में आएगा तो अंतो अनुदात हो जाएगा, यस्मिन पंच पंच जना इति अंत अनुदात ब्राह्मण स्वर इति विभाग, मंत्र में हो जाएगा तो अंतोदात हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा तो अंत अनुदात हो जाएगा, अंतो अनुदात ये विभाग हो गया। और उभय थापि ऐक पद्यात, चाहे ब्राह्मण ले चाहे मंत्र ले दोनों में ही एक पद अर्थ समास हुआ है, उसी के अनुसार सब ईश्वर दिखते हैं। ऐक पद्यात समास सिद्धि रीति, इसलिए वहां समास हुआ है। आगे टीका में तैतरीय प्रयोगादपि एक पदत्वम इत्याह, तैतरीय श्रुति में भी प्रयोग है जिससे ये निश्चय होता है कि पंचजना में ये एक पद है, भाष्य में इसको कहते हैं प्रयोगांतरे च पंचानां त्वा पंचजनान यंत्राय गृह्णामि, इस प्रकार की पूरा मंत्र है। पंचानां त्वा पंचजनानां यंत्राय गृह्णामि, पंचजनानां पंचानां त्वां यंत्राय गृह्णामि, इसका अर्थ टीका में कहते हैं इति भाष्य में आगे इति ऐकपद्य ऐकस्वरीय ऐक विभक्तिकत्व अवगमत। तो यहाँ जो पंच जनानाम कहा गया, यहाँ तो पंच जनानाम कहते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल अर्थात ये एक पद ही है ऐकपद्यम। ऐक विभक्ति जनानाम के आगे एक ही विभक्ति है। अगर कहेंगे पंच शब्द अलग होगा तो पंचानाम जनानाम ऐसे कहना चाहिए था, किंतु पंचों के आगे विभक्ति नहीं है, इसलिए जानना होगा कि यहाँ एक विभक्ति होने से ये एक पद हुआ है। ऐक पद्य ऐक स्वरीय ऐक विभक्ति, पूरा पद का एक ही स्वर अर्थात दो पद अलग अलग नहीं है, ऐसे अवगम। टीका में वो मंत्र का अर्थ कहते हैं, आज्य है आज्य संबोधन करते हैं, त्वा त्वा अर्थ त्वाम तुमको, पंचानाम पंच जनानाम देव विशेषाणाम यंत्राय धर्माय गृह्णामी इति आज्य ग्रहण मंत्र शेष। हे आज्य तुमको पांच पंचानाम, वो पंच कौन है कहते हैं पंच जनानाम देव विशेषाणाम यंत्राय धर्माय गृह्णामी। यंत्र अर्थात शरीर, शरीर का स्वस्थता के लिए मैं ये आज्य को ग्रहण कर रहा हूँ इति आज्य ग्रहण मंत्र शेष आगे दे दिया। टीका में देवतानाम कर्मणि यंत्रवत अवस्थितम शरीरम तदेव धर्म इति इहा मूत्र भोगाधारम शरीरम तस्मै तस्य अवैकल्यार्थम इति यजमानो उक्ति। तस्मै तस्मै अर्थात शरीराय, क्यों शरीर के लिए यंत्राय धर्माय गृह्णामि कहा, तो यंत्राय का अर्थ धर्माय, ये धर्म क्यों हुआ कहते शरीर ही धर्म, क्योंकि इसी के द्वारा तो यह अमूत्र फल भोग प्राप्त होता है, तो इसलिए कहते हैं तदेव धर्म, तदेव अर्थात शरीरम। ठीक है, मैं शरीरम तदेव धर्म, यह अमूत्र भोग का आधार है, तस्मै अर्थात शरीराय यंत्राय तस्य अवैकल्यार्थम यजमान ये कहता है, एक कर्म करता है शरीर विकल न हो जाए, इसलिए आज्य त्वा त्वाम पंचानाम पंच जनानाम देव विशेषाणाम यंत्राय धर्माय गृह्णा। तो शरीर विकल न हो, ये शरीर के लिए ही हम आपको ग्रहण कर रहे हैं। अस्तु समास तत किम इत्यतः, अभी पंच जना में समास हो गया, उससे क्या हुआ पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांती उत्तर देता है समस्तत्वाच न विप्सा पंच पंच इति। अगर पंच पंच दोनों शब्द अलग रहते हैं जन के साथ समास नहीं होकर के तभी आप विप्सा कह सकते थे, तो विप्सा होने से आप 25 अर्थ निकाल सकते थे, वो भी तो निराकरण किया था। समस्तत्वाच विप्सा भी नहीं है, विप्सा नहीं है तो 25 कहाँ जाएगा। न च पंचक द्वय ग्रहणम पंच पंच इति, यहाँ दो पंचक का ग्रहण पंच पंच इस प्रकार की नहीं है, इस प्रकार होता तो आप विप्सा कह देते, विप्सा कहते तो 25 संख्या किसी प्रकार की फिर विचार किया जा सकता, अभी वो ही नहीं है। ठीक है, मैं आवृत्तिर विप्सा पंच पंच अगर दो अलग रहेंगे तो आवृत्ति होगा तो विप्सा कहेंगे। तद अभावे पंचक द्वय अग्रहणात, विप्सा नहीं है तो दो पंचक का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए पंच विंशति संख्या प्रतीतिर असिद्धा इति भाव। तो विप्सा नहीं है तो फिर पांच पांच 25 ऐसा इसका प्रसिद्धि नहीं होगी। इसको स्पष्ट करते हैं, जन पंचकम एकम, पंचकानाम पंचकम द्वितीयम इति पंचक द्वयम, तस्य पंच पंच इति ग्रहण न इति अक्षरार्थ। सिद्धांत कहता है कि ऐसा यहाँ नहीं है, कैसा कहते हैं जन पंचकम एकम पंच जना, ये जो पंच जना कह करके ऐसे गोष्ठी हो गया, ये प्रत्येक में पंचक पंचक हो गए, पंचकानाम पंचकम ये आ जाएगा जो द्वितीय अर्थात जो प्रथम पंच कहा था, तो वो द्वितीयम इति पंचक द्वयम, तस्य पंच पंच इति ग्रहणम न, ये वाक्य में इसी प्रकार पंच पंच इति ग्रहण नहीं होता है। तो क्यों कहते हैं कि यहाँ इस प्रकार विप्सा नहीं है, नहीं है क्यों कहते हैं, दो अलग पद ऐसे नहीं है, पंच ऐसे दो अलग पद नहीं है, किंच हाँ, इसलिए विप्सा नहीं हो पाएगा। किंच असमास पक्षी है, सिद्धांत कहता है ये तो समास मान करके आपका निराकरण हो गया, पहले असमास मान करके भी खंडन किया था, वहां कहा था कि आगे उसका सही अर्थ विधान किया जाएगा, इसलिए आप लक्षणा नहीं कर पाएंगे। अवान्तर संख्या से प्रधान संख्या का आप लक्षणा से करेंगे कहे थे, सिद्धांत कहता आगे कहेंगे, इसको अभी स्पष्ट करते हैं। असमास पक्षी अपि पंच शब्द द्वयोक्तयो पंचत्वयो परस्पर अन्वयः किम आया। अच्छा, असमास पक्ष में भी किम पंच शब्द द्वयोक्तयो हो, पंच शब्द वहां दो कहा गया, उसके द्वारा पंचत्वयो हो, पंच में एक पंचत्व दूसरा में एक पंचत्व, ये क्या परस्पर अन्वय होते हैं? एक पांच दूसरा पांच के साथ पंचों के साथ अन्वय होता है क्या? किम्बा तयो हो शुद्ध जनेर अन्वय, एक पंच जन के साथ दूसरा पंच जन के साथ, इस प्रकार की मानेंगे। अथवा पंचत्व विशिष्ट जनेर अपर पंचत्व से अन्वय, पहले हो गया कि पंच जन के साथ गया, दूसरा पंच जन के साथ गया, तो वो क्या होगा? जैसे कहते हैं कि पंच वर्ष सप्त वर्ष, कितना वर्ष हो गया? द्वादश वर्ष कहा, इसी प्रकार की क्यों हुआ? कहते हैं पंच का अन्वय सप्त के साथ है क्या? वर्ष के साथ है। इस प्रकार की पंच और पंच दोनों अगर जन के साथ होंगे तो कितने आएंगे? दस आ जाएगा। ये एक पक्ष सिद्धांत कहता है कि आप ऐसा कहते हैं क्या? अथवा इसको आगे देते हैं, पंचत्व विशिष्ट जनेर अपर पंचत्व, एक पंचत्व जन है, मतलब जन है जिसमें पंचत्व है, उसके साथ अगर और पंच आ जाएगा तो पंचत्व में पंच आ जाएगा, तो इस पक्ष में 25 हो सकता है, तृतीय पक्ष में, तो इसको सब निराकरण करता है। नाद्य इत्याह, प्रथम क्या हो गया? पंच द्वय के द्वारा पंच और पंच ये परस्पर में अन्वय है, इस प्रकार की कहेंगे। भाष्य में कहते हैं न च पंच संख्याया एकस्याः पंच संख्याया परया विशेषणम् पंच पंच का इति, पंच संख्याया एकस्या एक पंच संख्या, परया पंच संख्याया बाद वाला पंच संख्या के साथ विशेषणम्, विशेषणम् टीका में दे दिया विशेषणम् अन्वयः, अर्थात एक पंच संख्या दूसरे पंच संख्या के साथ अभी समास नहीं ले रहे हैं, ये अन्वय कहते हैं कि नच ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टीका में कहते हैं अनन्वय हेतु माह, एक पंच दूसरे पंच के साथ क्यों अन्वय नहीं होगा? उसके लिए आगे भाष्य में उपसर्जनस्य विशेषणेन अयोगात, जो उपसर्जन है एक पंच दूसरे पंच आगे जन है, तो अभी क्या होता है? कहते हैं दूसरा जो पंच है वो तो जन के साथ अन्वय होगा, अभी समास नहीं है किंतु अन्वय होगा। जब दूसरा पंच जन के साथ अन्वय हो जाएगा, अब वो जन के लिए वो पंच उपसर्जन बन जाएगा, वो उपसर्जन दूसरा पंच के साथ अन्वय नहीं होगा क्योंकि वो अभी उपसर्जन हो गया, तो पदार्थ पदार्थ है न अन्वयति न तो एक देश में उपसर्जन के साथ पदार्थ अन्य पदार्थ अन्वय नहीं होगा, तो जो प्रथम पंच है वो भी जन के साथ आएगा, तो इसलिए आप कहेंगे कि एक पंच दूसरा पंच के साथ अन्वय हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये प्रथम पक्ष का निराकरण हुआ उपसर्जन से विशेषण न अयोगा, तो यहाँ आप क्यों खंडन कर दिए? क्योंकि द्वितीय पंच जन का विशेषण बन गया, उपसर्जन हो गया, अब प्रथम जन के साथ नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा क्यों आप पहले द्वितीय पंच को जन के साथ विशेषण बना दिए, उसको अलग रखिए, अगर अलग रखेगा तो प्रथम पंच जन किसके साथ प्रथम पंच अभी किसके साथ अन्वय में जाएगा और द्वितीय अभी कोई उसका विशेषण नहीं बने, दोनों अलग है पंच शब्द, प्रत्येक जन के साथ जाएंगे, अब तो अर्थ दस ही आएगा। सिद्धांति कहेगा प्रथम पक्ष खंडन हो गया कि एक विशेषण हो गया का दूसरे के साथ अन्वय नहीं होगा, अभी पूर्व पक्ष कहेगा। अच्छा टीका में अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन एव विशेष्येण एव अन्वय वाच्य, अप्रधान जितने हैं सर्वेषां वो सब प्रधान के साथ विशेष्य के साथ ही अन्वय कहना चाहिए। गुणा नाम परस्पर अन्वय वाक्य भेदा पाता, इसलिए गुणों का परस्पर अन्वय नहीं होता है। और द्वितीय अभी कहेंगे ठीक है गुणों का परस्पर अन्वय नहीं होगा, सब मुख्य संख्या के साथ मुख्य जन शब्द के साथ अन्वय हो जाएगा। द्वितीय दस संख्या प्रतीतिष्या, तो पंचजन पंचजन जैसा नव पंच बार हम कहने से चौदह होता है, इस प्रकार पंच पंचजन कहने से दस संख्या प्रतीतिष्या, न पंच विंशति संख्या प्रतीति, पंच विंशति संख्या की प्रतीति तो नहीं होगी। ये द्वितीय पक्ष का खंडन हो गया। और तृतीय तृतीय अर्थात पंचत्व विशिष्ट में दूसरा पंचत्व जाएगा भाष्य में। ननु आपन पूर्व पक्ष कहता है कि आपन पंच संख्या का जना एव पुनः पंच संख्या या विशेष्यमाणा पंच विंशते है प्रत्येषन्ति। आपन पंच संख्या का जना, इनको पंचत्व पहले आ गया, ये एक समाहरण हो गए, आगे फिर एव जना एव पुनः पंच संख्या विशेष्यमाणा, दूसरा फिर पंच संख्या के साथ जाएंगे, तब तो अभी पंचविंशति हो जाएगा। जैसा यथा पंच पंच पुल्य इति पंचविंशति पुलाः प्रतीयन्ते तद्वत्, ये जो लेडीज फिंगर कहते हैं ना उसको क्या, भिंडी, भिंडी नहीं है, और जो सहजना कहते हैं, सहजना, सहजना जानते हैं ना, जो सत्संग भवन का पीछे एक वृक्ष है लंबा लंबा इतना है बड़ा बड़ा, सत्संग भवन का ठीक पीछे भी एक, अच्छा इधर लगा है, बहुत लगा है क्योंकि बहुत अच्छा खाने के लिए चबाने के लिए लगता है ना, तो उसको ऐसे पांच पांच बांधते हैं, अगर पांच ऐसे पूरा है तो कहेंगे पच्चीस, इसी को कहते हैं पंच पंच पुल्य, पुल्य अर्थात पूरा, तो पंच विंशति पुला प्रतियंत अर्थात पच्चीस पूरा हो गया, पांच पांच पूरा करके रखते हैं तो पच्चीस पूरा हो गया। तो तद्वत पूर्व पक्ष कहता है अब तो पच्चीस हो जाएगा, सिद्धांती न इति ब्रह्म कहेगा। आज यहां तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।